Earth, Wind and Fire, film nietykalny, dowód na to, że mimo wszystko jednak można odnaleźć radość w życiu. Doskonała francuska komedia sprzed 12 lat. Właśnie tak przy okazji francuskich komedii polecam całą serię Za jakie grzechy, dobry Boże. To jest humor, który naprawdę potrafi rozbawić do łez. Proszę Państwa, 2:02 wracamy do Stanów. Chociaż pierwszy raz to obejrzałem akurat ten film w kinie Skarpa w Warszawie. Kina od lat już nie ma, ale film jest wśród tych ulubionych filmów na DVD, na półce, a skoro ulubione, no to na tej najwyższej półce. Miloš Forman, Her, czyli wracają na antenę trójki hipisi. Let the sunshine in. Proszę bardzo. Inside the 13 minut po trzeciej dzisiaj w Wielkim Pięknie w Polskim Radiu w programie trzecim na ścieżce dźwiękowej. Czas reform Margaret Thatcher, czyli Żelaznej Damy, Wielka Brytania, górnicze miasteczko, bezrobocie, strajki. A tutaj rodzi się talent, chłopiec, który tańczy. Uprzedzenia, które pojawiają się na szczęście dzięki zrozumieniu, przegrywają ze wsparciem, no i przede wszystkim z miłością. To też ważne, żeby tańcząc czuć prąd. Przed momentem T-Rex, Get It On z filmu Billy Elliot. To teraz nadal muza z wysp i film, w którym też sporo tańczono i śpiewano, przede wszystkim na weselach. Adam Sandler śpiewał. To film, który zdecydowanie podchodzi z sentymentem do lat 80. XX wieku. Od wesela do wesela. Czyli także Gazza Gugu. Tuszaj. Try a little harder. hasłem: dopiero kiedy wszystko stracisz, będziesz mógł coś osiągnąć. Pixies, Where Is My Mind? Rzeczy, które posiadasz, w końcu zaczynają posiadać ciebie. Edward Norton, Brad Pitt, Helena Bonham Carter i Fight Club. Bezsenność w podziemnym kręgu, rok 1999. Nie spano też i w Vegas, i w Bangkoku, i z tego co pamiętam w Meksyku, i w Los Angeles, bo Las Vegas. Tell your children not to walk my way. Tell your children not to hear my words, what they mean, what they say. Mother, mother, can you keep them in the dark for a while? Can you hide them from the wedding world? Oh, mother, mother, gonna take your daughter out tonight. Gotta show her my world. Oh, mother, Lord, I'm bound to see how I am. And if you wanna find hell with me, I can show you what it's like. Gotta bleed, and I'm bound to see your light. And if you wanna find hell with me, I can show you what it's like. Mother, tell your children not to hold my hand. Tell your children not to understand. Oh, mother, father, do you wanna bang heads with me? Do you wanna build everything? Oh, mother, Lord, I'm bound to see you. Oh, think I will remember that icy wind that's howling in her eyes. You will see me in your time, in the wasteland of your mind. Po trzeciej, wielkie piękno w trójce, Roadhouse, Wykidajło. U nas tak pod takim tytułem był wyświetlany ten film, Patrick Swayze, rok 1989. To też tutaj jeden z moich ulubionych aktorów amerykańskich, tych drugoplanowych, takich jak też Sam Shepard, czyli Sam Elliott. Moim zdaniem ich wygląd, twarze to taka kwintesencja Ameryki i Dzikiego Zachodu. Może dlatego, że po prostu tak byli obsadzani. Tak czy owak, zawsze tacy twardzi faceci, bezkompromisowy. No i też taka muza przed momentem, Jeff Healey Band. To teraz nadal Stany Zjednoczone, choć akcja to akurat w Wietnamie. Na patrolu i w deszczu. Forrest Gump. Something happening here, but what it is ain't exactly clear. There's a man with a gun over there, telling me I got to beware. I think it's time we stop, children. What's that sound? Everybody look what's going down. Battle lines being drawn, nobody's right if everybody's wrong. Young people speaking their minds are getting so much resistance from behind. Time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. What a field day for the heat. A thousand people in the street, singing songs and carrying signs, mostly say hooray for our side. It's time we stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Strikes deep into your life, it will creep. It starts when you're always afraid. Step out of line, the man come and take you away. We better stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. Stop, hey, what's that sound? Everybody look what's going down. We better stop now, what's that sound? Everybody look. Thank you. come back. You're out of the blue, into the black. Serialu na podstawie Neila Younga. Świetny cover. To jest jeden z tych coverów, które po prostu mam głęboko w sercu. Takie korzenie, można powiedzieć. Hej, hej, my, my, z serialu Synowie Anarchii. To jeszcze jeden serial, no dużo wcześniejszy, Detektywi Tubbs i Crockett, choć wersja kinowa, film Michaela Manna, jednego z moich ulubionych reżyserów z 2006 roku, też świetna. Ten utwór też jak najbardziej w trójce, w klimacie nocy. In the Air Tonight, Phil Collins. I can feel it coming in the air tonight.

in my heart, the deep and dark and lonely heart, wants her and waits for after dark. Od zmierzchu do świtu Barry i entuzjastyczny George Clooney podczas tańca Salmy Hayek przy tym właśnie utworze After Dark i krzyczący i to jest show! No jedna z bardziej zmysłowych i atrakcyjnych scen, które widziałem na ekranie. Reżyseria Robert Rodriguez, scenariusz Quentin Tarantino, który także w tym filmie zagrał. To proszę Państwa, z Meksyku do Pensylwanii z grupą Steel Dragon, Markiem Wahlbergiem i filmem Rockstar. Show is over, close the storybook. There will be no encore. And all the random hands that I have shook, well, they're reaching for the door. I watch the backs as they leave single file. You stood stubborn, cheering all the while. Ah, now I can be comfort. Ah, now I can be great. And I know this loser's living fortunate. 'Cause I know you will love me the way. Being good for goodness sake, but you wouldn't pantomime. You are more beautiful when you awake than most are in a lifetime. Through the haze that is my memory. I know I can be great. przestajesz naśladować, wracasz do korzeni, jesteś sobą, nikogo nie udajesz, robisz swoje uczciwie, nie musisz się niczym przejmować. Idziesz swoją drogą, bo to przecież twoje życie. No i jesteś rockstar. To na koniec jeszcze, proszę państwa, do Jądra Ciemności z Martinem Sheenem, do Marlona Brando przez dżunglę. 11 minut do czwartej, to jest wielkie piękno, które właśnie się kończy. Dziś byliśmy na ścieżce dźwiękowej, także, jak słyszymy, czasu apokalipsy. Radek Nałęcz od czwartej w Coś mi świta, razem z nim niezmiennie Irena Dan, której bardzo serdecznie tutaj dziękuję za wsparcie. To jeżeli chodzi o mnie i dziś Michał Żołądkowski. The End. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise. The end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be so limitless and free? Just of some stranger's hand in a desperate land. Lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are. Of town, ride the king's highway, weird scenes inside the gold mine, ride the highway west, baby. Ride the snake, ride the snake to the lake, the ancient lake, baby. The snake is long, 7 miles,